Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, elhamdülillah yine Rabbim bizleri bir Suffa Mektebi dersinde daha buluşturdu. Bu iyiye dalalet eder. Demek ki yollarımız aynı. Halen Risaletin caddesinde yürüyoruz. Aynı caddenin sakinleriyiz. Aynı yolda yürüdüğümüz için yollarımız kesişmiş. Yeniden karşılaşmış, yeniden buluşmuşuz. Eğer sizden ya da benden birimiz bu caddeyi, bu yolu terk edersek karşılaşmamız da mümkün değil. Hangi yolda yürürsek o yolun sakinleriyle karşılaşırız. İyisi mi Allah bizi bu yoldan ayırmasın inşallah. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bu güzel yolun yolcusu etsin inşallah. Sahabeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Onların o güzel ikliminden nasipdar olmaya çalışıyoruz. Onları öğrendikçe Abdullah olmanın değer ve kıymetini öğreniyoruz. Onları öğrendikçe kulluğun zirve halinin onlarda nasıl hayata dönmüş olduğunu öğreniyoruz. Ama bir şeyi daha öğreniyoruz onlarla beraber. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok büyük bir nimet vermiş. Efendimiz aleme nimettir, sahabe de Efendimiz'e nimettir. Başka bir peygamberin bu düzeyde sahip olmadığı bu nimeti Allah, Hatemen Nebiyyin olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tattırmıştır. Bir Adem'in, bir Davud'un, bir Süleyman'ın, bir Nuh'un, bir Musa'nın, bir İsa'nın hepsine selam olsun, bir Ebu Bekir'i olmamıştır. Bir Ömer'i olmamıştır. Bir Osman'ı, bir Ali'si olmamıştır. Allah böyle bir nimeti Hatemen Nebiyyin olan Efendimiz'e tattırmıştır. Çünkü Rabbul Alemin olan Allah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elleriyle bize intikal eden Risaletin davasını, onun ellerinde yetişen ashabın üzerinde temsil ettirecekti. Kıyamete kadar bu temsiliyet makamını onların üzerinden taşıtacaktı. Onun için sahabe kilit nesildir. Onun için sahabe dindir. Onun için sahabe kurtuluş vesilesidir. Onun için sahabe cennettir. Cennete girmenin, cenneti kazanmanın en büyük vesilesidir. Onun için biz de Suffa Mektebindeyiz. Onların yolunda, onların izinde, onların aleme bıraktıkları o ayak izlerini takip ederek yürümeye çalışıyoruz. Rabbim bundan geri koymasın. Şimdi dostlar, bugün talebeler bahsinin son şahsiyetini, son hanım talebesini işleyeceğiz. Ama ben isterim ki şöyle bir zihinlerimizi yoklayalım. Biz özellikle erkek sahabiler işlerken epey bir fasıla girdi araya. Kimleri işledik, kimlerden ne öğrendik? Birer cümleyle de olsa bir hatırlayalım. Ki bugünkü derse bir zemin olsun. Hatırlarsanız biz cennetin özlediği sahabi dedik. Ammar bin Yasir'i o başlık altında işledik. Cennet bir insanı nasıl özler? Onun şahsiyetinden onu öğrendik. Allah'ın seçtiği muallim Ubey İbni Kab dedik. Allah bir insanı bu iş için nasıl seçer? Muallim olarak Allah tarafından seçilmiş ne demektir? Bunu öğrendik. Allah ile ticaret yapan sahabi Süheyb-i Rumi dedik. Allah'la ticaret yapmanın önemini öğrendik. Böyle bir yolda, böyle bir imkan da varmış, onu da ondan öğrendik. Fakihlerin imamı, alimlerin tükenmeyen hazinesi Muaz İbni Cebel dedik. Gencecik yaşına rağmen ilmin bir insanı nasıl bir noktaya taşıdığını onun hayatında gördük. Kur'an'la yücelen sahabi Salim, Mevla Ebu Huzeyfe dedik. Köle iken, azat edilmiş bir köle iken nasıl efendilere, nasıl hürlere imam olduğunu onun hayatında gördük. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen yiğit Bera İbni Malik dedik. Enes'in abisi Bera bize Allah'tan neyi isteyeceğimizi, nasıl isteyeceğimizi, neyi öne alacağımızı öğretti ve bize bu manada yiğitliğin çok farklı bir portresini çizdi. İlmi bağlayan sahabi Halid İbni Said dedik. İlim yolculuğunda kitabetin yani yazının değer ve kıymetini ondan öğrendik. Ümmetin abidi, en müttakisi, en hakimi Ebu Derda dedik. Bir insan ilmiyle nasıl amil olur onu ondan öğrendik. İslam'ın süvarisi Miktat İbni Amr dedik. Nasıl Allah yolunda mücadele edilir, nasıl yürünür onu bize öğretti. Miktat deyince aklınıza hemen geldi mi onun duası? Muhteşem bir duası vardı onun ki kendisine serlevha etmişti o duayı. Ne diyordu o duada? Allah'ım senden tek istediğim şey aziz olan bu dinin kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Allah'ım ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. Nasıl bir kamet, nasıl bir duruş bize hayatıyla gösterdi. En son 10. talebe olarak Efendimizin adaşı Muhammed İbni Mesleme dedik. Allah Resulü'nün o mübarek ismini taşımanın sorumluluğunu ondan öğrendik. O isim nasıl hakkıyla tanınırmış ondan da onu öğrendik. 10 tane erkek sahabiyi böyle öğrendik. Sonra bir Ebu Zer faslı açtık. 2 derste Ebu Zer dedik. Sonra 3 ders daha Asr Saadet'te sosyal hayatın içerisinde kadını işledik. O günlerin dünyasındaki kadınlara ait bazı şeyler söyledik ki çok önemli şeylerdi. Sonra 9 tane hanım sahabi işledik. Bugün 10.sunun kapısındayız. Ve bugün de Allah nasip ederse Ümmü Varaka diyeceğiz. Hanım sahabilerin başlıklarını da ben bir dahaki dersin başında yine vereceğim size. Çünkü bir dahaki derste hanım sahabilerle ilgili bir şeyler söyleyeceğiz, ona zemin olsun. Şimdi bununla yetinelim. Bugün Ümmü Varaka diyeceğiz. Peki Ümmü Varaka'yı biz nasıl bir serlevhada işleyeceğiz? Ümmü Varaka'yı az ya da çok içinizden bilenler nasıl istisnai bir hanım sahabi olduğunu bilirler. O gerçekten bize birçok şey öğretecek. Şimdi göreceksiniz. Sadece tarih değil, bize fıkıh öğretecek, bize din öğretecek, bize mücadele öğretecek, bize vakar öğretecek ve daha neler neler öğretecek. Böyle biri için serlevha bulmakta zorlanmayız. Elimizde de birkaç tane serlevha var ama bir tanesini biz en öne alacağız. Onu anlayabilmemiz için gelin bir Medine'ye gidelim. Başka bir sahabinin üzerinden ona kapı açalım. Uhud'un arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kutsi cemaate Mescid-i Nebevi'de hutbede bir ayet okuyor. O ayet, her ayet tabii ki sahabeyle alakalıdır birebir. Çünkü onlar vahyin ilk muhataplarıydılar. Ancak o ayet özellikle sahabeyle alakalıydı. Sahabenin hayatında resmolunan bir şeyi bize anlatıyordu. Hangi ayet o ayet? Ahzab suresinin 23. ayeti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o mübarek lisanıyla o ayetleri okuyor. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh feminhum men qada nehbehu ve minhum men yantazir وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Bu ayetler Efendimizin dilinden dökülür dökülmez mescidin havası değişiyor. Neden? Çünkü bizim mahrum olduğumuz bir şey var onlarda. Ayetlerin hatıraları var. Bir şeyler hatırladılar, bir şeyler yaşadılar. Anında zihinler Bedre gitti, arkasından Uhud'a gitti. Uhud'un meydanında Hamza hatırlandı. Uhud'un meydanında Abdullah İbni Caş hatırlandı. Uhud'un meydanında Enes bin Nadr hatırlandı. Uhud'un meydanında Mus'ab bin Umeyr hatırlandı. Ve daha niceleri. O ayetin böyle canlı bir hatırası var onların zihninde. Ayetleri sadece bilgi olarak okumuyorlar ki. Öyle canlı şeyler onların zihinlerinde beliriyor ki bir anda o meclisin havası değişiyor. Tabii hatıralara şahit olanlar var. O günleri yaşamayıp biraz geç gelip o halkaya sonradan dahil olanlar var. Ne dedi Ahzab 23'te Rabbimiz? Müminlerden öyle eroğlu erler, öyle yiğitler, öyle bahadırlar, öyle cengaverler. Keşke bir becerebilsek şu ricali, şu racülü Türkçe'ye çevirebilmeyi. Öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözün arkasındadırlar. Allah'la bir anlaşma yapmışlar. Bir ahitleşme olmuş Allah'la aralarında ve onlar o sözün üzerinde ciddiyetle durmaktadırlar. Onlardan kimi o söz gereği Allah'a canlarını feda ettiler, yani şehit oldular. Kimi de bekliyor, sırasını bekliyor. Bir fırsat olsa da ben de ödesem diyor. Bir fırsat olsa da Allah bana da o imkanı verse de ben de o verdiğim sözün gereğini yerine getirsem diyor. Ve onlar hiçbir şekilde bu sözlerini değiştirmiyorlar. Son cümle bizim için çok önemli. Hepsi önemli de bizim için o cümle biraz daha önemli. Ne diyor yani Rabbimiz? Gençken verip de şöyle olgunlaşınca ya şehadet neymiş? O bizim hayatımızda gençken, üniversitede okurken, lisede okurken söylediğimiz şeydi. Şimdi artık olgunlaştık, böyle şeyler olmaz deyip bunları hayatın dışına itmemişler. Onlar gençken vermişler, şu anda yaşları kaçsa da yine aynı sözün arkasındadırlar. Yoklukta vermişler, Allah imkanları vermiş ellerine, yine sözlerini değiştirmemişler. Yani her halde sözlerine sadakat göstermişler. Ayetin sebebi nüzulünü bilenler, ne üzere indiğini bilenler meseleyi biliyor. Ama bilmeyenler de var. Bilmeyenlerden biri kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Ayette feminhum men qada nahbehu. Onlardan kimi Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirdiler, şehit oldular. Bunlar belli. Ya Bedir'de ya Uhud'da Allah yolunda kurban olanlar bunlar. Allah'a verdikleri sözü ilk fırsatta ya Bedir'de ya Uhud'da yerine getirenler. Bu Uhud'un arkasından olan bir şey. Ama ya Resulallah, ayette söylenen ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Onlar bekliyorlar ve hiçbir şekilde de sözlerini değiştirmediler kısmı kimin için? Güzel bir soru değil mi? O bilmiyor. O ayetin kimin hakkında, kimler hakkında indiğini bilmeyen, o halkaya sonradan dahil olan birisi, bir sahabi merak ediyor. Şu anda da şehadet için yanıp tutuşan ve Allah'a o gün verdiği sözü yerine getirme noktasında halen sadakat gösteren kimler? Efendimiz bu soru karşısında, karşısında duran cemaate şöyle bir bakıyor. Herhalde içlerinden birini arıyor. ama bir şey söylemiyor. Soruyu soran zat, acaba Efendimiz beni duymadı mı, sözüm anlaşılmadı mı diye ikinci kez sorusunu tekrar ediyor. Efendimiz yine cevap vermiyor. Üçüncü kez tekrar ediyor o zat. Allah Resulü cevap vermiyor. Sözlerini bitirip hutbeden aşağıya iniyor. Mescid-i Nebevi'den tam dışarıya çıkacak. Kapının önünde yemyeşil bir elbise giymiş bir halde Talha İbni Ubeydullah'ı görüyor. Biraz önce bana o soruyu soran zat nerede diyor. Sorunun sahibi geliyor. İşte cevabı diyor. Sözünü değiştirmeden bekleyen, şehadeti arzulayan işte bu. Allah'ın o ayette söylediği bu deyip Talha'yı işaret ediyor. Bitti mi? Hayır. Bir söz gelecek Allah Resulü'nün diliyle orada. Bir söz, bir ifade şimdiye kadar kimselerin duymadığı, ilk kez o gün duyacağı, o günden sonra da öyle bir ifade duymayacağı, benzer bir ifadeyi bugün misafir olacağımız Ümmü Varaka için duyacağı bir ifade gelecek. Ne diyecek Efendimiz? Her kim bu dünyada yaşayan bir şehit görmek istiyorsa Talha İbni Ubeydullah'a baksın. Şehidul hay, yaşayan şehit. Bambaşka bir ifade bu, bambaşka bir ifade. Bu ifade nasıl anlaşılır, nasıl anlatılır bilmiyorum. Ama gelin beraberce bir anlamaya çalışalım. Allah ne diyor Kur'an'da? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler ama siz farkında değilsiniz. Ne anladık bundan? Ölünce dirilir şehit. Biz bunu anladık. Şehit ölünce dirilir. Ölünce onun için bambaşka bir hayat başlar. Öyle bir hayat başlar ki Allah onun için onlara diridirler. Onlara ölü demeyin dedi bizlere. Peki şehidul hay nasıl bir şey? Ölünce dirilmek belli. Şehidul hay ne? Ölmeden dirilmektir. Ölmeden dirilmektir. O da bambaşka bir şeydir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehidul hay diye erkeklerden Talha İbni Ubeydullah'a bu ifadeyi kullandı. Eşşehide diye de Ümmü Varaka'ya bu ifadeyi kullandı. O da Allah Resulü'nün lisanında eşşehidedir. Yani yaşayan şehittir. Peki böyleyse başka bir serlevhaya gerek var mı? Nedir serlevhamız? Yaşayan şehit Ümmü Varaka'dır. Biz bu serlevhanın altında Allah nasip ederse o büyük insanı anlamaya çalışacağız. Bismillah. Ümmü Varaka validemiz bize hayatıyla şunu öğretecek. Bir insan nasıl ölmeden dirilir? Öldükten sonra diriliri gördük. O neydi? O şehitti. Şehidül hay ise ölmeden önce dirilmektir. O bize bunu öğretecek. Peki bu kadar mı öğrettikleri? Hayır. Gelin bugün işi tersten işletelim. Her zaman dersin sonunda söylüyorduk ya bize öğreteceklerini. Bugün başa alalım ki hayatını daha iyi öğrenmiş olalım. Bize şehidül hay kavramının nasıl olacağını öğretecek. Bu belli. Başka ne öğretecek? Bir, şehadet bir hanıma nasıl evinde ulaşır bunu öğretecek. Siz şehadet sadece cephede mi ulaşır zannedersiniz? Hayır. Allah dilerse eğer evinin içinde de ulaştırır. ulaştırdığının bir işaretidir zaten Ümmü Baraka. Bize öğreteceği en önemli şeylerden bir tanesi budur. Şehadet bir hanıma nasıl ulaşır onu öğretecek. İki, Kur'an bir hanımı nasıl yüceltir? Bunu öğretecek. Bunu öğretiyor zaten. Eğer Kur'an'ın yüceltmediği biri olsaydı 1500 sene sonra bu meclisin konusu olur muydu? Bakın buradan bile biz Kur'an'ın ona nasıl bir değer kattığını öğreniyoruz. Ama özellikle bu meseleye de dikkat çekeceğiz. 3. Fıkhi bir mesele. Kadından imam olur mu? Bunu da bize öğretecek. Hatta bunun iki veçesini öğretecek. Kadın erkeğe imam olur mu? Kadın kadına imam olur mu? Bu meseleyi de bize Ümmü Baraka öğretecek. 4. İslam'da idam cezası var mı? Eğer varsa uygulaması nasıl? Bunu da o öğretecek. 5. Ölüler birbirlerini görürler mi? Merak ediyor musunuz? Görürler mi? Bize bunu da öğretecek. Ne farklı şeyler öğretecekmiş böyle. Ne kadar bizim pek de alışılagelmediğimiz meselelere bugün giriş yapacağımız onunla beraber böyle işte gördünüz. Demek sahabe demek din demektir dememizin altında yatan sebep bu. Onlar bize dinin bütün alanlarını yaşadıkları hayatla öğretirler. İşte bunun bir örneği Ümmü Baraka validemizdir. Bu bilgiler ışığında gelin hayat defterinin sayfalarını çevirelim. Medineli Ensar'dan zaten Ensari talebe olarak onu işliyoruz. Ümmü Baraka künyeli tek sahabidir. Her ne kadar İbni Hacer, İbnül Esir kitaplarında Ümmü Baraka diye bir başka hanımdan bahsetseler de Ümmü Baraka der demez akla gelen tek sahabi budur. Peki İbni Hacer'in ve İbnül Esir'in bahsettiği Ümmü Baraka kim? O Hazreti Hamza'nın kızı Ümame binti Hamza. Onun künyesinin Ümmü Baraka olduğunu söyler o iki kaynağımız. Belki böyle bir varakası var, böyle bir künyesi vardır Ümmü Baraka olarak. Ancak Ümame validemizin en meşhur künyesi Ümmül Fadıl'dır. Onun için biz Ümmü Baraka der demez aklımıza gelen bu hanım sahabidir. El Müzeni nispetiyle bilinir. El Müzeni ne demek? Müzeyne kabilesinden. Müzeyne kabilesi kimler? Medine'nin en meşhur kabilelerinden bir tanesi. Aslen Yemenli bir kabile bunlar. Daha sonra Yemen'den Hicaz'ın dört bir tarafına yayılmışlar. Büyük bir kısmı da Medine'ye gelmiş. Mesela biz bugün yüzün üzerinde sahabinin bu kabileden olduğunu biliyoruz. Hatta Muhammed Süleyman et-Tayyip tek tek saymış bunları. Müzeni nispetiyle anılan yani Müzeyne kabilesine mensup olan sahabi sayısı 104 tanedir demiş. Nice meşhur isimler var onların içerisinde. Bir iki tanesini söyleyeyim. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir şiir yazıp da Kaside-i Bürde diye tarihe geçen Kab İbni Züheyr bu kabiledendir. Kaside-i Bürde birkaç tane vardır İslam tarihinde. Onlardan sahabe dönemindeki yazılanı Kab bin Züheyr'e ait. Ondan sonra İmam Büsüri'nin de bu isimle bir kasidesi var. Numan İbni Mukarrin bu kabileden. Muallaka şairi Züheyr İbni Ebi Sülma bu kabileden. Meşhur şair Man İbni Efs bu kabileden. Ümmü Baraka validemiz de bu kabileden. Babası Abdullah İbni Haris İbni Üveymir İbni Nevfel. Babasının dedesinin babası Nevfel. Ama bazı kaynaklarda çok ilginçtir. Ümmü Baraka validemiz Nevfel'e nispeten Ümmü Baraka Binti Nevfel diye tanıtılır bize. Böyle bir ifade görürseniz şaşırmayın. O da yine bizim bugün hayat defterinin başına oturduğumuz Ümmü Baraka'dır. Birçok kaynağa göre adı Ümmü Baraka binti Abdullah'tır. Ama bazı kaynaklarda babasının dedesinin babası Nevfel'e nispeten de anılır. Babası Abdullah İbni Haris sahabidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize hadisler nakletmiştir. Hem de çok önemli bir hadisi halasının üzerinden bize nakletmiştir. Babasının halası Süheyme binti Üveymir, meşhur güreşçi, onu tanırsınız, size anlatmıştım ben. Rükane İbni Abdiyezid ile evlidir. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona dini arz etmiştir de Mina'da, ne demişti Rükane? Mağlup olmamış bir güreşçidir, meşhur bir güreşçidir. Ben sözden müzden anlamam demiştir Efendimiz'e. Gel güreş tutalım, beni yenersen ne dersen kabul ederim demiştir. Efendimiz de madem öyle gel güreşelim demiş, onu yenmiştir. Yenmiştir ama o anda Müslüman olmamıştır Rükane. Daha sonra bazı rivayetlere göre Mekke'nin fethinin arkasından Müslüman olmuştur. İşte Rükane Müslüman olduktan önce ya da evvel Süheyme validemizle evleniyor. Aralarında bir sıkıntı oluyor ve onu boşuyor. Boşadığına dair bir cümle söylüyor. O cümleyi bize naklediyor Abdullah İbni Haris. Fıkhi bir meseledir, ayrıntıya girmeyeceğim. Bain talakı için bugün fıkıh kitaplarımızda söylenen en önemli referans hadislerinden bir tanesidir. Bu hadisi bize nakleden Ümmü Varaka'nın babası Abdullah İbni Haris'tir. Bain talakı ne diye sormayacaksınız değil mi? Hadi söyleyeyim, dönüşsüz talaktır. Rici talak da dönüşlü talaktır. En kısa bu şekilde ifade edebiliriz. Ümmü Varaka validemizin annesi hakkında bilgimiz yok. Kardeşleri bilgimiz yok. Evlendiği insan bilgimiz yok. Çocukları var mı bilgimiz yok. Varaka künyesini, Ümmü Varaka, Varaka'nın annesi, bu künyeyi nereden almış bilgimiz yok. Sadece adının Leyla olduğuna dair bir rivayet var elimizde. Peki bu kadar bilgimiz yok da biz neyi anlatacağız? Bilgimiz olan şeyleri anlatacağız. Olanlar bize yeter de artar bile. Bakın Ümmü Varaka validemiz bize neler söyleyecek. Bugün kaynaklarımızda onun hayatı için söylenen birkaç şeyin üzerinden biz neler öğreneceğiz? Biraz önce söyledim öğreneceğimize dair en önemli 5-6 şeyi. Peki ne zaman iman ediyor? Doğum tarihini de bilmiyoruz, yaşını da bilmiyoruz ama iman etmesi Mus'ab bin Umeyr'in eliyledir. Yani daha Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelmeden Mus'ab'ın davet çalışmalarıyla iman şerbetini içmiştir. Mus'ab'dan imana ait hakikatleri öğrendikten sonra Ümmü Varaka Kur'an'a aşık biri oluyor. Öyle ki anında Kur'an'la arasındaki münasebeti çok farklı bir noktaya getiriyor. Nazil olan ayetleri ezberliyor, yetmiyor, o ayetleri adeta içiyor. Böyle bir ifade duydunuz mu, ayetleri içmek? Ayetler içilmeden zaten ayetler adamı adam eder mi? Bakın Kur'an bize Beni İsrail'in sapmasını anlatırken onların sapmasıyla alakalı bir şey söylüyor. Onlara diyor buzağı sevgisi içirildi. Aslında Kur'an o olumsuz tablonun üzerinden bize bir mesaj veriyor. Onlar buzağı sevgisini içerek batıl yolda o hale vardılar. Eğer siz hak yolda yürümek istiyorsanız onun aksine Kur'an'ın sevgisini, peygamberin sevgisini, Allah'ın sevgisini içecekmiş gibi hayatınızda izhar ettirin. İçmeden bu olmuyor. İçmeden sahabe olunmuyor, sahabi olunmuyor. Ümmü Varaka validemiz Kur'an'ı içen bir sahabiydi. Efendimiz daha gelmeden nazil olan ayetleri öğrenmiş, üzerinde tefekkür etmiş, kendi dünyasına bir şeyler taşımış. Her sahabi gibi o da şunu yapmış. Okuduğu her ayete kendini muhatap saymış. Aramızdaki farkları konuşuyoruz aslında değil mi? Okuduğu her ayete kendini muhatap saymış. Ben İsrail'i okumuş, ben demiş, ben bunun neresindeyim demiş. Meryem suresini okumuş, Meryem kıssasını okumuş, İsa'yı okumuş, Zekeriya'yı okumuş, Yahya'yı okumuş. Ben demiş, ben bunun neresindeyim demiş. Cihat ayetlerini okumuş, o gün nazil olanlar, ondan sonra nazil olanlar. Kadınım bana hitap etmiyor dememiş, yine ben demiş. Şehadet ayetlerini okumuş, bir ya da iki tane ayet, yine ben demiş. Ben demek işte bu. Ben demek caiz değildir, enaniyete girer değil mi? Ben demek doğru bir şey midir? Ama burada ben denir. Bu alanda söylenir, söylenmek zorundadır. Ben demediğiniz zaman o ayetlere kendinizi muhatap sayamıyorsunuz. Hepimiz defaatle Hanzala'nın münafık olma hadisesini okumuşuzdur. Benden de birkaç kez dinlemişsinizdir. Hanzala münafık oldum diye üzgün üzgün gezerken Hazreti Ebu Bekir'e rastlıyor. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir ona soruyor, ne bu hal? Ey Ebu Bekir diyor, ben münafık oldum. Bir mümin münafık olur mu? Niye bu sözü söylüyorsun diye Hazreti Ebu Bekir ona karşı bu sözü söylerken Hanzala ne diyor? Gel sana niçin böyle dediğimi söyleyeyim. Biz Allah Resulü'nün yanındayken o cennetten bahsediyor, biz cenneti yaşıyormuş gibiyiz. Cehennemden bahsediyor, cehennemi hissediyormuşuz gibiyiz. Sonra onun yanından ayrılıyoruz, aşağı işe eşe dalıyoruz. Bunları unutuyoruz, farklı bir ruh haline giriyoruz. Bu münafıklık değil de nedir? Biz olsaydık ne yapardık? Hanzala'yı teselli ederdik. Ebu Bekir bir sahabi. Hem de sahabilerin en üstünü, en birincisi. Ne yaptı? Anında üzerine aldı. Bu bende de oluyor dedi. Eğer bu münafıklıksa ben de münafığım dedi. Allah aşkına sorun kendinize, Allah aşkına sorun. Bu hadiseyi duyduğunuz zaman hiç kendi nefsimize ben münafık mıyım sorusunu sormuş muyuzdur? Aklımıza gelmiyor. Başka şeyler geliyor. Arkasından Efendimizin söylediği müjde, çok büyük bir müjde, o geliyor, teselli oluyoruz. Ama bir türlü ben münafık mıyım sorusunu erkekçe, yiğitçe, ricalce kendimize soramıyoruz. Ama ben size bir yiğidin sözünü aktarayım. Hasan-ı Basri ne diyor biliyor musunuz? Münafıklığından korkmayan münafıktır diyor. Bu söz götürdü bizi. Bilmiyorum, bundan sonra ayetlerin, mesajların karşısında ben demeyi öğrenebilecek miyiz? Aslında Ümmü Varaka bunu öğretecek bize. Hanım ama ben diyecek. Her şeye kendini muhatap sayacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret edecek. İlk biat edenlerden biri o olacak. Efendimiz talim yuvası olarak mescidini, mektebini, menzilini yapacak. İlk talibelerden biri de o olacak. Ve Efendimiz Medine'de olduğu sürece Kur'an ayetleri nazil olmaya devam edecek. Sağanak sağanak her inen ayeti içecek. Her inen ayeti içecek. Öyle ki onun lakabı sahabe içerisinde El-Gari'e olacak.